Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Гэтымі велікоднымі днямі людзі прыбіраюць могілкі. Паўсюль прадаюцца штучныя кветкі, вырабы, продаж якіх ужо стаў немалым бізнесам. Могілкі набываюць выгляд садоў ці кірмашоў, замест колішніх галашэнняў ажыўленыя гамонкі. Але і да сёння шмат дзе яшчэ людзі ўпарта трымаюцца архаічных, цікавых, а для сённяшняга гараджаніна і не надта зразумелых звычаяў і абраду. Пра архаічнае і мадэрнае ў сучаснай радуніцы мы гутарым з этнакультуролагам Тацянай Валодзінай. Тацяна, а навошта на радуніцу хадзіць на могілкі? Чаму менавіта гэты час, гэты дзень абраны для памінання памерлых? Памінанне памерлых у аўторак фамінога тыдня было прызнана праваслаўнай царквой для таго, каб пасля светлага свята Пасхі мы маглі падзяліць з памерлымі вялікую радасць уваскрэсення Хрыстова. Адсюль гэты дзень называецца радуніцай. Гэта адна з версій назвы самога свята. На прыбраныя, абкапаныя магілкі прыходзілі сваякі з найпершай мэтаю сімвалічнага далучэння памерлых да велікодных урачыстасцяў, бо адна з найпершых дзеяў на могілках – гэта хрыстосаванне з памерлымі чырвоным яйкам. А мо, Тацяна, тут царква далучылася да паганскай традыцыі? Ці было нешта падобнае на радуніцу да хрысціянскія часы? Менавіта радуніца – гэта адно з тых святаў, якое данесла ў сваім значэнні больш архаічных міфалагічных уяўленняў. Бо лічылася, што недзе ў час блізкі да веснавога раўнадзенства адкрываецца вырай, адтуль прылітаюць птушкі, выпаўзаюць змеі, ажывае прырода, і душы памерлых гэтаксама вяртаюцца да родных сядзібаў. І вось для таго, каб адбыўся гэты кантакт з імі, гэтая сустрэча і кіруецца ўвесь вясковы люд, калісьці і сёння гарадскі, на могілкі. Гэтае свята на могілках, яно нечым нагадвае паганскую трызну. Гэта не той дзень, дзе толькі плакалі, гэта дзень урачыстага, стрыманага, велічнага кантактавання жывых і памерлых. А ці толькі радуніца, як 9-ы дзень пасля Вялікадня, адведзены для ўшанавання продкаў? Беларусь, можа, паздавалася такой маленькай, але вось у гэтай традыцыі пасля велікоднага памінання яна дэманструе вельмі выразную стракатасць і неаднастайнасць. Бо на могілкі пачыналі хадзець ад самога дня Вялікадня, калі ішлі нават пасля усеначнай прама на могілкі, панядзелак, ну, а затым фактычна ўсё палесе пойдзе у гэты чацверг, які называецца мёртвых вялікання, мёртвых вялікдзень, мёртвых дзень вялікання, наўскі вялікдзень. У кожным куточку гэты дзень носіць сваю адмысловую назву. Тая акалічнасць, калі менавіта радуніца як 9-ы дзень пасля вялікадня стаў выходным днём, прыносіць такое разбурэнне народнай традыцыі, бо нават у тых мясцінах, дзе пра радуніцу чуць не чулі, гэта быў толькі вось такі дзень як бы царкоўнага ўшанавання памерлых. Але пра тое, што выходны, простое, што дзеці прыехалі з гораду, ідуць таксама ў аўторак, а не ў свой прыняты чацвер. У некаторых мясцовасцях прыборка і наведванне ў час неадпаведны сваёй традыцыі, як бы была недзейснай. Адна з бабуль мне расказвае ў Крымянскім раёне, што прыбралі яны пасля чацверга на могілках. І сніцца ёй сон, што яе памерлая маці кажа, што «Дзетка, ты прыбіраеш да свайго вялікадня, а мы прыбіраем да свайго». А ў Бярэзінскім раёне, дзе прынята памінаць памерлых выключна на сам дзень вялікадня, мясцовая грамада такім імкненні не выпадаць з кантэксту традыцыі вырашыла пайсці на могілкі на радуніцу, як і ўсе ходзяць. Ну вось расказвае бабуля, што селі, засцялілі абрусамі магілы, ужо расклалі ежу, якую прынеслі. І тут, кажа, як узнялася бура, як падняліся тыя рушнікі ды скацерці, як паляцелі яны ўверх. І вось як бы тлумачыць тым, што калі ёсць такі закон, ёсць традыцыя, то не трэба яе парушаць. Нават прырода рэагуе. Нават прырода, нават космас, бо не людзьмі гэтыя законы ўстаноўлены. І чалавек, як часцінка космасу, мусіць выконваць законы. А як і чым аздабляліся могілкі ў даўнія часы, калі яшчэ не было вось гэтых надакучлівых кветак? Сапраўды, кветкі выключна сённяшняя традыцыя. Яны з'явіліся не так даўно, 10-20 гадоў. А раней, згодна з успамінамі старажылаў, этнаграфічнай літаратурай, да вяліка дня радуніцы на магілах, крыжах з'яўляліся тэкстыльныя вырабы. Тканыя, радзей куплёныя. У дзень радуніцы альбо незадоўга да таго мяняюць фартушкі ці стужкі на крыжах. Прычым, калі гэта мужчынскае пахаванне, вешаюць ручнічок. Калі жаночае, то гэта хвартушок, альбо нават стужачка. Чаму менавіта ручнікі, фартукі, стужкі? Які магічны, сакральны сэнс яны неслі? І ўвогуле, навошта нечым упрыгожваць крыжы? У ім жа закладзены ўжо пэўны сімбаль, сэнс, знак. Сапраўды, крыж – это многазначна больш архаічны сімвал, чым толькі хрысціянскі. Недзе ён чытаецца як вось такі сімвал самога чалавеку, самога космасу, і сімвал єднання чалавека з космасам. І цікава, напрыклад, у Веткаўскім раёне бралі хустку, праразалі ў ёй адтуліну як бы для галавы, і вось яна ахоплівала крыж, які перавязвалі, і атрымліваўся свайго роду чалавек у такой сарочцы. Але ў цэлым, калі казаць пра гэтую традыцыю ручнікоў на крыжах, на могілках, то тут шмат сэнсаў. Першы з іх, самы такі будзённы, відавочны, это эстэтыка. Зрабіць прыгожым. Так, як зрабіць прыгожай хату да вялікадня, каб усё было новае, яркае, адпаведнае светаадчуванню. Але за гэтым ёсць і прыхаваныя сэнсы. Адзін з іх, каб душы памерлых, калі будуць вяртацца на зямлю, на могілкі, каб яны пазналі сваю магілку, сваю вёску. Дзесьці скажуць, што патрэбны гэты ручнік для таго, каб выцерці рукі перад сумесным сталаваннем. Дзесьці скажуць больш абагулена, што будзе той рушнік як шлях на неба. Каб лягчэй было продкам прыйсці да нас, а затым пайсці туды. Але тут яшчэ адзін цікавы сэнс, пра які хацелася б сказаць. Раней нашы продкі менавіта на вялікдзень спраўлялі для сябе новае адзенне. І чакалі дзеці ад дарослых, чакалі новую сукенку, спаднічку, кашульку. Лічылі, што памерлыя гэтаксама маюць патрэбу ў новым адзенні. І вось той тэкстыль, хай сабе гэта будзе стужачка. А дзесьці бабуля сказала, ты хоць нітачку прывяжы, але гэта будзе падарунак памерлым. Пра саму магілку. На яе таксама клалі тэкстыль. Што ўвогуле клалі, калі не кветкі? На ўсходзе краіны да гэтага часу застаецца традыцыя засцілаць могілкі абрусамі. Тут і міфалагічны падтэкст, але і неверагодны эмацыянальны ўплыў на прысутных. Бо калі назіраеш вось шмат-шмат бугаркоў, пакрытых белымі абрусамі, вось такія як міні-столікі, то проста неверагодны фантастычны кантэкст. На гэты абрус выкладалі ежу. Такія абрусы пасля радуніцы захоўвае свае асаблівыя сакральныя сэнсы. Ім не карысталіся дома. У некаторых мясцовасцях казалі, што прынясеш абрус з могілак, трэба хуценька яго папаласкаць у вадзе, каб нябожчыкам на тым свеце было лёгка. Ну а затым ён мог аберагаць увесь дом прыкладам ад навальніцы. Менавіта вось гэтае сумеснае сталаванне жывых і памерлых і тая кропля гарэлкі, альбо больш архаічная, гэта салодкая вада, вось гэта мядовая сыта, якую лілі на магілку, ці той кавалачык хлеба і нават велікоднае яйка, гэта як бы матэрыяльнае ўвасабленне вельмі даўняй ідэі неабходнасці духоўнага кантакту. А есці на могілках можна было што заўгодна, ці ўсё ж былі нейкія абавязковыя сакральныя стравы? І, напэўна ж, існавалі і рытуалы частавання. Безумоўна, найперш гэта яйкі, па-другое гэта булка, і трэці кампанент это альбо гарэлка, альбо сыта, салодкая вада. На ўсходзе краіны наогул радунічны вось гэты стол вылучаецца найвялікшым багаццем. У Дубровіцкім раёне да сённяшняга дня да радуніцы рыхтуюцца як да вяселля. А я нават чуў, што на магілкі ў даўнія часы прыносілі абавязкова зерне чи нават крупы. А сапраўды так, і зноў жа гэта ўсход, але ў цэнтральнай Беларусі таксама. І тут яскравае ўвасабленне душ памерлых у вобразе птушак. Бо вось гэтае зерне альбо крупы, якія да сённяшняга дня пасыпаюць на магілках, яно прызначалася птушкам. Што вось нашыя памерлыя душы прыляцяць у іх вобразе, падзяўбуць гэтыя зерняткі і пабудуць разам з намі. У Беларусі ж Тацяна крыжы ставілі і ставяць па сённяшні дзень не толькі на магілах, але, напрыклад, і на скрыжаваннях дарог. Іх таксама упрыгожвалі на радуніцу ручнікамі. Радуніца – это ўсё ж такі велікодны комплекс. Абсалютна па ўсёй тэрыторыі Беларусі і прыдарожныя крыжы, і крыжы ў прошчах, каля святых мясцін, каля крынічак, допустим, каля святых камянёў, мянялі стары тэкстыль на новы менавіта ў велікодны перыяд. Ну а ў шэрагу прошчу, прыкладам у Старадарожскім раёне, у Шчыткавічах прошча, туды хадзілі выключна на радуніцу, павязвалі новыя аброчныя ручнічкі, прасілі Бога і сваіх продкаў аб здароўі, у кожнага свая патрэба. А ці існуюць падобныя традыцыі ў іншых народаў, напрыклад, у суседніх? Памінанне памерлых вядомае ў велікодным комплексе ва ўсіх суседзяў. Але ў такой разнастайнасці, у такім багацці вось мясцовых увасабленняў, у тым, што захоўваюцца надзвычай архаічныя карані, Беларусь заўважна вылучаецца. Традыцыя адзначэння радуніцы неўміручая, натуральна яна мадэрнізуецца. Вы згодныя з тым, што яна мадэрнізуецца, і наколькі эта мадэрнізацыя непазбежная, ці ўсё ж яе можна затармазіць і павярнуцца бліжэй да традыцыі? Сродкі масавай інфармацыі на сёння разам з такім пашырэннем ведаў у пэўнай ступені і разбуральна ўплываюць на традыцыю, бо калі ў той ці іншай мясцовасці чуюць пра звычаі з суседняга рэгіёна, як бы гэта пераносіць на сябе і запазычваюць. Даволі разбуральную ўплыў на традыцыю сёння аказвае праваслаўная царква. Яны дзейнічаюць у межах сваіх правілаў, натуральна, але вось гэтая суцэльная забарона спажывання ежы на могілках, якая сёння зыходзіць ад праваслаўных святароў, вельмі актыўна ўспрымаецца ў штыкі носьбітамі традыцыі, якія кажуць, не мы гэта прыдумалі, не на нас это скончыцца. Натуральна, традыцыя і наогул сітуацыя зазнае значныя змены. Але правы будзе той, хто трымаецца звычаі ў продкаў. Калі ідзе на могілкі з той жа чаркай, то гэта адна чарка і гэта кропля, а не банкет з бананамі і шампанскім. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.